Agashi. Kaza mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Mawe. Mawe. Sa. Mbega uri heko ntakubona. Uri ko ndondera hehe ko ndiko ndigaburira inguru. Nuko uri kwimbana nkabana nakubona. Mbega yangurube yaravyaye. Emwe, nivyare yaravyaye na byinshi. Eraba, cumi vyuzuye. Yo, muratunze. Ega mawe muramungabire na bibiri. Aha ni mubona ko ingwane zambanye umurenge. Ha? Uravugana na so wawe. Jewe ngaho urabizi ko atacho ngaba. Oya shama ura mumgirira. Jewe ndabizi ka kimfitisha burya yangurube yiwe yagurisha nkayikorako. Kati mubizi ni cha mushavuje. Nawe ndamuzi ntiyibagira ni ngogasha. None ga maho bona ndobigira gute. Ngombo nabana bambanye murengera mu kanya gato. None ifite kubibaza jewe. Urohaguruka bacira ingero. Ndayice gute. Ubona ubwo bwo butambujije yonje. Aha. Baracari bato barahakubuzanye. Garasina nababonye. Aho ni ubwicaye. Ayi ndabazanye ngo bansiganire ndabaho noja kwirangurira amavuka. Eshwe. Hacho ubaza ngo nguma ngamuhira. Cyeri mwananje. Jewe ntarukwegane kwabana no bangishobora. Oya mawe sinteba cangaruka. Ega nja kuronderaho norangura ibiti by'amavuka. Nta nubwo ndazamura. None ndakubaze gati. Abo bana basa gutyo. Ubazaniye jewe. Hewe. Aho bana baheruka koga ryari. None hije hejo sinari nabogeje. Nibaza ngo nuza ndaronka umwanya wo kuboza misi yose. Eh? Oya. Nukuvuga rero kuboza rimwe mu ndwe. Wa muhungu ubwo urakomeye. Ntabaramawo nawe urabona ko bingoye kuvoma guzenya gutega kugaburira abana kuboza. Ya ya ya ya. Aho tiyeru tegerezwa kwemera kuba amaboko igihumbi. None waruzi ngo nabareze gute. Uyu mugore sico kimwe n'umugabo. Jewe ntabisha ndabona ko vyanani. Reka vyakunaniye nye. Ndabira nkizo mpuzo abana bambaye ingene zisa. Ahubwo urahava ndabira namye mbona ko gatoyi kiyagaza munsi y'amano. Ngira kagwa y'amavunja. Ngo ndakurabire. Ubona jewe no bankibona gusumba wewe. Umviriza mawe. Jewe aho bigeze. Vana tagarutse nduhava ndabagutana n'umuke. Ubatarande. Hiyo. Uragerageza urabe. Ndakubarire. Nzokurondeza igipolisi. Igihe wabavyarana nagutuma. Masi mawe ndagusavye roje kumpenda hendera vana agaruke. Ha. Uraho inyana ingene yadusuriye kwa gakungugu mu kugenda. Sinzi ko ari ukwemera kugaruka. Oyira ntabarugende. Ubwire na kezi yagufasha. Nkuri mawe jewe ndagowe. Eko ndabibona kugowe mugabo. Buryo umugore yagiye buje. Acugwa n'umugabo. None wowe mbe mu gucura umugore bigenda gute? Ko je hatana ibyo niyizi. Ntumbaze na Jessie nigeze nja buje. Urashaka kubaze na so wawe. Jewe urugo naremenda rugore kwamo. Oya shama wewe mbwira wewe kuri umuremesha kiyago ndazi kubiza. Kuviriza. Uragenda urondera umurutu rutu igitenge ugenda utwaye. Waruzi ngurushora umutwe. Ico cyo nupfuma ndabaho ndakikopesha. Yemeye kugaruka. Uragenda shama w'umucace wumve ko yobyemera. Mbega bugoye. Sa. Byagenze gute ngo bice kungurira gacupa. Da. Biragutangaje nkuko mengana ubwa mbere. Nareka mana nje ndabeshe. Mariya n'umunsi n'umwe nari bwa kunywera inzoga kireze kuzimotereza. Da. Eh? Uyimvira ko nakwima kubera ndakwa. None kwanza niye je nyene utibutse nyoko. Erega nabanye naranyotekwa. Da. Naronso dufaranga dukeye. Ayu ducupa tubiri gusa. Wa. Ugira umbarira ko waje atari ibintu bireye. Muta. Soma. Mawe nzomwe jone naronka ndahira nabe. Aho yareka nabo bikirutu. Nabonye niyo yaronse aho ranzanira tugasangira. Sinoja kuri moteza nabonye atanyoboye. Sha, muta. Nawe gira umubikire. Bugiye nzoga ari fisi jambo. Nawe gatanga yo kunguri inzoga. Kuko ndi muvyeyi. Yego. Atashe ngomba ko sindavyibaza ko kabisa. Oya. Oya nacho ndagusaba muta. Nagira ngo tuganire. Burya urya mukecuru asigwa na data wacu. Yaratugana kuri turabagabo. Uvuga mu rakeye? Yego. Igara tugaya nyene. Oya. Igize vuga birumvika. Oya. Nene twagabuye na mwene wacu pi. Da. Warambabaje. Nuko gusa natinya abantu. Nani gabugoye. Sa. Cewe na gushavuje gute. Oya muta. Uri umugabo. Ukemera ugasindwa n'umukecuru nokuri. Oh. Bugoye. Sa. kubwawe nari kugira gute muta wari kwanga kubasubiza burya burimo none mora kiye na burya bukobwa bwiwe ugira ngo bari kutugira iki ubugohe sa nabo rumenge urakuze none uvize ubwenge nk'ubw'umwana uti nari kwanga gushira intayishize wari kuvyanka nyene none bajye bari kutugira iki gamuta umve ndakubwiye ubu nti yagikora ingimba akora ingingo muta hajye bari kuvyanka tukazokundana n'ubushaka uraziga bugohe sa mukwanga gwaciye urunguruza kandi ho urapfungwa nk'ubu bagararije muta kunguruza biteshe umwanya natwe tutagira naho turima nivyo gusa birasaba n'uburyo ayo uburyo bwiki amafaranga yo kunguruza impamba y'amasura kandi ga ukanabashimisha uko bagiye kubesha mugada ntuzo cyane nababandi wahamagara urazi gituma aba bose birakuvuga bya bindi nyene bugoye sa ndashimiki yago nagiye ntanje nkundire ndaguhugura rubanza abari burukurikirana muta nje kuburana amatongo kwa data wacu kandi ukiriho ndagurekwe waburana nani ikete gusa mugabo rero ntazagiye icyo nsaba nanje ugatsinda reka ntuzompe ko kabisa oya nukuri ndumva urabona ko atacyo ruzovamwo mwana wanje ni yamanye nubwo bagoka simba ndi ko ndaburanye umufakazi n'imvuvi za mwene mama da icyo ndakwankira nivyo bigongwe byawe none watuvyariye iki udashobora no kuturonderera reka mwana wanje nkora mu nkuvu oya ivyo uvuga nivyo yego mena rasamaye ndababyantagira aho ndabashira ariko rero ureke nawe nanje ndakubaza muta ambaza ndakwishura reka ndakubaza nuko uri birababaje birabaje nivyo mugabo na wewe ntawurara nugeze muri bane n'umugore wa mbono mengara vyibushe kandi ari mu nzara erega reka kuri kwa didinganya mbwiye arafise yindi nda naramugishije inama ngo aje kuburyo aranga biramusha nikazi kiwe nakazi kiwe cyane nakazi kawe kandi gabugoye muri abo bantu ufise umukobwa umengo n'umwe gusa yego n'umwe aho rero ndiye gushyiramo umuhungu ucumbarira amatongo uzoba hahari muta muta muta reka tubigezaho none ubwo ntayindi nzira ubona yodufasha gushikira amatongo y'urya mukecuru uvuze ngo iki emwe jewe ntayo mbona kiretse wari umunyabwenge kuwundusha yimbarira mbariye mitwishe ko wewe ukuze ubwo nta kuntu tworaba ukamwiyegereza hanyuma mugasangira siko ugaca mu isomo yo ewe kuva n'umugabo akiriho arabagerageje kubaroga birana ngo barondeye umuti wo kwikingira kuva kera ni ukuvuga rero ko bazokwama kandi rero ubimenye ngo urabye nayo birakugarukako muta ubwo nta kundi kuntu twogira tukamukuraho turetse ibyo by'isomo kuki ubwenge ndaruguhaye ishaho uburane nawe umusinda turave da rindira gatoya ngiye kwiga ubundi buryo twokoresha tumukureho mugabo uzunyemerere tubifashanye mama lala esa tega ndagusokoze ntahe nawe nukuri umugenzi asha sinari kugurura ugomba uce wugarasara ninumva bikunda ndagaruka ku mugoroba alo muratwakira na twebwe mutugire nk'abandi karibu wanje yego sha merci haha nari tuvuga ngo ugiye wugare mbona abakiriya batanguye kuza mugire mwugara aya masaha mbega urazi ko amaze iminsi nzasanga ahugaye ni amabanga wa mubyeyi we habaye iki sindumva ko ntekanye neza mu mutwe uvuga bimwe bya ya nkomi yawe mbega nyine bimeze gute mwari tuye ubutungane basha usanze nanje aribyo ndiko ndamubaza mama gaye twaravyiyumviye dusanga twovyihoza sa mama gaye murakiretse kijye gihumbu ngo kigume cidegembye n'ivyo cakoze raba nawe uje kuhanure ashaka no kuri natubwire umviriza abasha twarabonye neza ko denasinzi tutari umutsinde duhitamwo kubiheba none yarabateye ubwoba canke mwagiye mu vyo guhoyahoya yabahaye amahera nukuri kose akagira ifaranga na rimwe rya donasi twari none kibabuza kumwitwarira n'igiki nagire ndababwire ko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko nibyo muvuga n'ibiki reka abasha reka ko bari kwihamenya abatwenze gahera wanje nawe nyine n'igihumbu basha uvuze gutyo ndagutahura gahera yararengeje n'ukuri umugabo asumba se mbega ibyo muri ko muravuga n'ibiki mbe ndababaza gahera afise imyaka ingahe agira kwize 16 none ntiwumva gahera no umwana muto ubasha ntaragera gukwiza imyaka yo kwitwa umuntu akuze kandi sha no kuvuga ku imbere y'amategeko yafashwe ku nguvu ibyo ndavyumva abasha none ariko tumwitwariyeho bizogenda gute ibiki akazi papa gahera nibayi tuzotungwa niki mbenda kubaze mama gaye ubuho haratonda naragenda ariko ndazisha vu ni ryahera zogenda ahandi ho twokwicwa n'inzara mukama wanje biragoye naho tuvuka nivyo akazi kubukaragoye ariko ndakwinginze vraiment mukora ibishoboka byose kubujye donation mu mushengeze nibikunda mwibaza ko tutavyipfuza ndakubaze mama gaye iyi saro si kwanyu none none iyi saro gahemwe murabona ko yodutunga abakiriya ndonka ni mubazi mama rara sa ntakintu ubona twakora twakora iki kigasha ehe ndakwereke ndazi ko ari abamama benshi bifuza ko donation yohano ingo shatu bakoke mubakoke bakora iki reka je ndakwereke ndabasabye nti munkwegere mwabagoremwe umviriza mama gaye reka kugira ubwoba umumama wese azo bashaka kugushigikira azuca aza gusokoza ngaha muri beauty.com kandi hewe byo kunda birakunda Birakunda neza cyane. Yego, nka jewe njamera ku kazi wacu. Voilà. Abagore bose dukorana n'abagenzi babo. Ni ngaha. Naje ncankuru ko nyene. Mama gaye. Centre ruhuka turi nyuma yawe. Bash. Sinumva nico novuga. Oya ni sanze. Nabaronse kumugisha. Genda ukivugane n'umugabo wawe. Ubwo bwo babuhere. Turabashigikiye. Nivyo. Tuze turashigikira nabasha. Kuko uyu munsi ni gayera ejo nuwundi mwana Agashi Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyapfunyo icyo cyari gice ca 91 cy'igikino Agashi ca 4 Dufate kuri gice ca 91 cy'igikino Agashi ca 4 muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira muri iki gice turumva ko Rudodi n'umuhungu wiwe bugohe bariko bavuga ko ibyo kuburana na Mohora Keye kubijanye n'itongo ko byasenzwe ko ahubwo bora bico bokora kugira itongo riboneke bugohe arakarira se amubwira ko atari no kwemera ibyo sentare yagize nawe akamubwira ko yubahirije intahe bugo hamubwiye ko ari kuraba uko bokuraho Mohora Keye kugira amatongo yiwe yose abegukire bugohe akaba yongeye kubwira se ko yoraba inzira yobicishamwo nk'umuntu akuze hamwe hatazomenyekana n'icamwishe Rudodi amera nk'utavyumva ubwo hakaguma amubwira ko ari ukubikora ko mbere Mohora Keye afise n'ibiheko byotuma uburozi butamufata aravuga ko afise ukundi kuntu boca babigenza benone ubwo bubisha bugohe nase bariko barategura bazobushika koko musha kumenya byinshi kuri ibyo bandanya mukurikira igikino Agashi ca 4 abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 22 27 83 91 kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku numero 68 55 55 Agashi.